Book 2 60 Banke Norėčiau atidaryti sąskaitą. Štai mano pasas. Ir štai mano adresas. Norėčiau mokėti pinigų į savo sąskaitą. Norėčiau nusiimti pinigų iš savo sąskaitos. Norėčiau gauti išrašą iš sąskaitos. Norėčiau išpirkti kelionės čekius. Kokie yra mokesčiai? Kur man pasirašyti? Aš laukiu pinigų pervedimo iš Vokietijos. Štai mano sąskaitos numeris. Ar pinigai pervesti? Aš norėčiau įsikeisti šiuos pinigus. Man reikia Amerikos dolerių. Prašau duoti man smulkiomis kupiūromis. Ar čia yra bankomatas? Kiek pinigų galima pasiimti? Kokiomis kredito kortelėmis galima naudotis? Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.